pamiętam wszystkie nieszczere twarze fałszywych ludzi, ukrytych pod kamuflażem. Kłamstwo z nimi idzie w parze, obuda, nie ufaj takim, bo poważne błędy zawsze dają się we znaki. Chłopaki, taki przyjaciel to słudne bóstwo, to wielkie oszustwo, a takich ludzi jest mnóstwo. Patrzy przez weneckie lustro, kiedy ty go nie widzisz, przy tobie jest w porządku, później za plecami szydzi. Mnie to brzydzi wszystko, gdy w chuja dnie osoba, z którą byłeś blisko, upada naprawdę nisko, robi siebie pośmiewisko, wystawia on cię na próbę. Jak skazaniec idzie na pewną zgubę, może z trudem, lecz zobaczyłem to wreszcie, że dwulicowych ludzi jest od chuja w tym mieście. W dzisiejszych czasach pełno dwulicowych ludzi, każdy z nich się łudzi, że ta siema się nie znudzi. To jest po to, żeby ich ostudzić, żeby zrozumieli, że wyrządzają krzywdę sobie, ale także innym. Każdy człowiek jest inny i wyrządza inne krzywdy, niekoniecznie jakimś czynem, ale także tekstem. Po to jestem, żeby pisać wiersze, resztę pieprze i co jeszcze. Po to, żeby w tekstach pokazywać to, co denerwuje. Dwulicowość, ja ją widzę, ja ją czuję, bo nie jeden raz się przejechałem na osobie zaufanej, dała nieprawdziwe dane. Dalej jadę i nie kłamię, nie jadę na czyjś famie, idę ramię w ramię właśnie z tymi, którzy nie gadają za plecami. Co przeżyliśmy, a co jeszcze przed nami? A co jeszcze przed nami? Dwulicowi ludzie za plecami rozgadani, przyjaciele fałszywi. Przyjaciele fałszywi. Dwulicowi ludzie za plecami rozgadani, przyjaciele fałszywi. Przyjaciele fałszywi. Analizuję życiorys, historia czasem się powtarza. Kto słucha, niech uważa, wokół ludzi o dwóch twarzach. Ta myśl mnie przeraża, jak ta plaga się rozmnaża. Budzą zaufanie, mówiąc fałszywe rzeczy. Prawda jest taka, że najchętniej wbiliby nóż w plecy. Jakiś przykład, koleżka, z którym dorastałeś. Ostatnio myślałeś, czemu go tak długo nie widziałeś. Na ulicy go spotkałeś, w jego oczach widać strach. Co się później okazuje, strzela z ucha na psach. A teraz inny przykład, jeśli ciągle jesteś gotów. Wszystkie szmaty lecące na zapach banknotów. Całe życie przed tobą, więc doświadczenia zbierasz, dlatego patrz dokładnie, w kim przyjaciół wybierasz. Wiedzisz, że jesteś w porządku, a na koleżkach przekręty. Prosto w oczy słodkie słowa, w plecy metalowe pręty. Nie mów mi, że jestem święty, nie mów mi, przykładem świeć, bo prawda jest ci strasza, tak jak mnie strasza ćwierć. A twoje fałszywe słowa są dla mnie probierzem. Lecą na szczęście ludzie, w których jeszcze wierzę. Prawilni jak pacierzy, właśnie na nich liczę, że pomogą mi ujawnić twoje drugie oblicze. Myślałeś, że to przemilczy, ale dlaczego mydlisz ludziom oczy, bo chcesz uchodzić za lepszego, ale cię rozkminiłem. I wszystkich takich jak ty pieprze. Dwulicowi ludzie, kurwa, ilu was jeszcze? Dwulicowi ludzie za plecami rozgadani, przyjaciele fałszywi. Przyjaciele fałszywi. Dwulicowi ludzie za plecami rozgadani, przyjaciele fałszywi. Przyjaciele fałszywi. Za plecami rozgadani, przyjaciele fałszywi, pochłonięci historiami, które słyszą tylko ściany. Widzisz? Świat z palca wyssany, świat karmiących się kłamstwami żołnierzyków ołowianych, ukrywanych za maskami skurwysynów, którzy myślą, że są nietykalni. Czas minął, niech świecą oczami, z dobrą miną do złej gry przyłapani. Mimo wyrafinowanych ściem nie jesteś doskonały. Cień wątpliwości zawsze zostawisz za sobą. Daję słowo, to nie ja, mówisz, gdy jestem obok. Jesteś za blisko, wiem wszystko, gdy spojrzysz mi w oczy. Mnie nie zaskoczysz, ale sam nie znajdziesz pomocy. Dwulicowi ludzie za plecami rozgadani, przyjaciele fałszywi. Przyjaciele fałszywi. Dwulicowi ludzie za plecami rozgadani, przyjaciele fałszywi. Przyjaciele fałszywi. Dwulicowi ludzie za plecami rozgadani, przyjaciele fałszywi. Przyjaciele fałszywi. Dwulicowi ludzie za plecami rozgadani, przyjaciele fałszywi. Przyjaciele fałszywi. Dwulicowi ludzie za plecami rozgadani, przyjaciele fałszywi. Przyjaciele fałszywi. Dwulicowi ludzie za plecami rozgadani, przyjaciele fałszywi. Przyjaciele fałszywi.